21. Sure, Sure Enbiya. Mekke'de nazil bolgan 112 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Kişilerge onlarının emellerden hesap ilinigan vakit yakınlaştı. Yani kıyamet yakınlaştı. Halbuki ular gaflettedir. Kıyamet doğruluk oylunishten yüz öğrenmektedir. Ularga perverdigarı tarafından Kur'an'da yeni vez nasihat nasıl bolsula, ular onunğa meshir kılgan halda kulak silişidir. Bularının dilleri Allah'ın kelamından gaflettedir. Kafirler öz ara bu Muhammed aleyhisselam fakat sizlerge oxşaş oddiy bir insan. Sizler sihirni körüp durup onu kabul kılamsızlar dep yoşurun sözlüşüdür. Peygamber eytti. Perverdigarım asman ziminde eytilgan sözlerini bilip durudu. Allah sözler onlarını anlap durguçudur. Ehval onlarını bilip durguçudur. Kafirler, Kur'an sehirdir deple kalmazdın, belki o Muhammed'nin kalaymıkan küşleridir. Belki onu özü uydurup çıkarğandır. Belki o şairdir. İlgirki peygamberlerge okşaş, bizgi birer möcüzü keltürsün deyişti. Bulardın ilgiri, biz halak kılgan şehirler ahalisiden hiç kaysi iman etmeğen tursa, möcüzlerini körsesek ular iman eytandı. Ey Muhammed! Senden ilgiri periştilerini emez, fakat insanlarını peygamber kılıp evettik. Eğer bunu bilmesenle, ehli ilimden soranla, yani Tevrat, İncillerini bilidiğallardın soranla. Peygamberlerini tamak yemeydiğen ceset kılığınımız yok. Yani ular barlıq kişilerge oxşaş yeydu, kiçidu. Hem de ular dünyada ölmeydiğen, mengü kalıdığen bolğunu yok. Yani ular mı barlıq kişilerge oxşaş vapat buludu. Andın ularga, ularga yardım beriş, ularını inkar kılgallarına halak kılıştın ibaret, vədimizni rast kılıp verdik. Ularını ve biz halıqallarını kutkazdık. Küfrada ve gümrahlıqta həddidin aşkışılarını halaq kıldık. Sizlerinin şanı şərpanlarını özü işçiga alğan kitabını, yani Kur'an'ını sizlerge hakikaten nazil kılıp verdik. Bunu düşünmem sizler. Biz ahalisi küfar bolğan nurğun şəhərlərini halaq kıldık. Onlardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda pushtim tut qochdi. Farishtalar ularga mashhur qilib aytdi: "Qochmanglar. Bayashat turmushinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Bular, vay isil, hakikaten biz zalim bolup toq deyişti. Bular ne, oralgan ziraattek, alak kılıp, jallarını alğınımızga kadar, ular yukurki peryadini tekrarlap durdu. Biz asman ne, zimin ne, ve ularının arsadaki nerslerini oynap yaratkınımız yok. Yani ularını bekar yaratmastın, Kudretimizning alametleri süpütide yarattık. Eğer biz işbüşkü kılmakçı bolsak, keşimizdeki nersler bilen kılattık. Eğer şunu irade kılgan bolsak, lekin bu uluğ zatımızga muhal bolallıktın, onda kılışını irade kılmadık. Biz hak arkalık batılığa hücum kılmız. Hak batılını yoktudu. Batıl, nagahan yokuludu. Ey kuffarlar cemaesi! Allah'ın balısı ba, hotunu ba deyip süpetligen sözünlerden silerge vay. osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va heribmi qolmaydi. Ular kecha kunduz tasbih etadi, bo'shashmaydi. Mushriklar zamindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular o'liklarni terildiralamdi. Ya'ni bu shirk qilingan narsalar o'liklarni terildiralamdi. Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Arishning parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalardan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalillarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan billa bo'lganlarning kitobidir. Ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirkilarning Tavrot, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni fuqmaydi. Ular tavhidning yuz o'rgichilardir. Ey Muhammad, sendin ilgiri avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Mangla ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Mushriklar Allohning farishtalardan bolasi bor deyishdi. Undoq emas. Alloh buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular Allohga oldi bilan so'z qilishga petinolmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi. Alloh ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turadi. Ular Alloh rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning haybisidan titrab turadi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydigan uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Kofirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib ettik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmandi. Yer tavrab, ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda kang yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Holbuki u mushriklar osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatdadir. Alloh kechini va kunduzni, kunni ham oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Bundoq bo'lishi hargiz mu ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'ludi. Har bir jon o'limning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarni biz yomonlikka mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalonlarga yarasha jazolaymiz. Kafirlar seni ko'rgan chog'da sizlarning ma'budlaringizni ayiblaydigan odam mushummi deyishib seni masxir qilishadi. Albuki ular marhamatli Alloh tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishadi. Inson oldirang'i yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni ko'rsataman. Ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni oldirtib ketmanglar. Ular so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bu bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishidi. Әгәр кафирлар у чагылы юздырдын, дүмбилердин азапны дәпи кыла алмайдыганлыкларын ва һеч кандай ярдәмгә эрешә алмайдыганлыкларын белсе иде, азапның балдыр юз беришенә таләп кылмайды. Ләкин кыямат уларга туйгысыз килде дә, уларны хәйрәт калдырды. Улар кыяматка каршылык күрсәтә алмайды. Уларга тәүбе кылылыш ва үзүр баян кылыш өчен мөһлет мө берилмәйди. Сәндин элгәре хакыйкатан нургын пайгамбарлар мәсхир кылынды. Уларны мәсхир кылгычларга мәсхир кылганлыкның язасы булган азап назил булды. Әй Мухаммад, мәсхир кылгычларга сизләрне кечидә ва күндүздә мәрхәмәтлек Аллаһның азабыдан ким саклайды дигән. Бәлки улар Пәрвәрдигарның каламыдан йөз өргүчләрдер. Уларның бездән башка үзләрен кодайдыган мәбутлары бармы? Уларның чокынып аткан мәбутлары үзләрен кодашкымы кадир була алмайды. Безнең ярдәмебезгәме эрешелмәйди. Бу мушрикларны ва уларның әҗдәтләренә дөньяның мал-мөлкедән бәхриман кылдык. Хәтта шу ниъмәт ичидә уларның өмре узын булды. Уларның земененең әтрафын мусламаннарга игәлетиш белән кадам-кадам тарайтып берип атканлыгыбызны улар белмәмди. Әхвал мошындак икән, улар галиб исәпленәмди, мәгълүб исәпленәмди. Әй Мухаммад, мен сізлерні пәкәт вәхи арқылық ағахландырмен деген. Гаслар ағахландырылған чағда дәветіні аңламайды. Әй мүшіріклер, сілер сәркешлігенларының қаттығылығыдың құдды гасқы оқшаш дәветіні аңламайсылы. Вәз нәсіхетіні қобыл қылмайсылы. Әгер оларға пәрвердігарыңдың азғына азап есіла, олар чоқым, вай есет, Аллахның пайғамбарларын инкар кылып, хақиқатан өзімізге зұлым құттық дейді. Қиямет күні біз әмәлләр тартылыдыған адалет таразысын орнытымыз. Еш адамға қылчы ұвал қылынмайды. Яғни, яхшы адамның яхшылығы кемейт өтілмейді. Яман адамның яманлығы ашыр өтілмейді. Әгәр оның кичи чаглык әмәле булсын, оны хәзер кылабыз. Бәндәләрнең әмәлләрдән хисап элешка без итәрлекбез. Без хакыйкатан Муса белән Харунга Фурканны, ягъни хак белән батылны, халал белән харамны, һидаят белән гумрахлыкны айыргычы Тавратны, нурны ва тақвадарларга пайдаландыган вәз нәсиятни бердик. Тақвадарлар Парвардигарны көрмәй турып, уныңдан коркуды. Һәм дә улар кыяматның дәһшәтен титрәүчеләрдер. Бу сезләрнең телеңләрдә без назил кылган мөбарәк Курандыр. Әй араб җәмәгасе, у шунчы рушан турсымы, сезләр уны инкар кыламсызлар? Муса, Харунлардан бурын без Ибраһимга хакыйкатан дөнья ва ахиратта яхшылык юлларын көрсөтүп бердиган һидаят ата кылдык. Без унун пайгамбарлыктын әһли экенлигин билеттик. Өз вактыда Ибраһим куффарлар чокунуп аткан бутларны менсипмей, атысыга ва кавмиге силер чокунуп аткан бу бутлар неме? Яни, неме үчүн бу бутларга чокунусла деди. Улар аты бууларыбыздын уларга ибадат кылып келип атканлыгын билемиз. Яни, уларга аты бууларыбызга тақлид кылып чокунумуз деди. Ибраһим, силер мо аты бууларым мо пайдзян жеткизелмейдиган, аңламайдиган жансыз бутларга чокунганлыгыңар үчүн хакыйкатан рушан гумрахлыктысыла деди. Улар, сән рост дәп атамсан, яки чақчақ кылып атамсан, деді. Ибраһим әйтте, ондақ емес. sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq parvardigoringlar osmonlarning va zaminning parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Men mo uningga qat'iy dalillar bilan guvohlik qilg'ichlardim men. Alloh bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib o'tishning amalini qilaman. İbrahim butlarını çekip parça parça kılıp et. Onlarının kayıtıp gelip butların kimin çakallığını soruşu için pekat çoğun butunu çakmayı kaldırdı. Onlar bayram edin kayıtıp gelip butlarının çekip etilgenliğini görüp butlarımızın bunda kılgan kim? O hakikaten zalim iken dedi. Onlarının bazısı İbrahim atlıq bir yigitnin ularını ayıplıgelligini anlagan edok. Şu kılgan buluşu mümkün dedi. Ular, yani Nemrut ve onun kavminin çoğunları İbrahim'nin kişilerinin aldığı elip gelanla. İbrahim'nin butlarını ayıplıgelligine ular guvahlık versin dedi. Ular, İbrahim, butlarımızın muşunda kılgan senmo dedi. İbrahim, yok, belki onların bunu çoğuşunda kıldı. Eğer onlar sözleyelse, kimin çakallıkını onların özlerden sonra bakınla dedi. Onlar birbirini eyipler, sizler butlarla çoğunuşta hakikaten zalimsizler dedi. Ondan onlar hicaletçilikten başlarını töven silip, onların gep kılılmadığını sen obdan bilirsen o dedi. İbrahim aytdi, sizler Allah'ını koyup, sizlerge hiç payda yetküzelmeydiğan ve ziyan yetküzelmeydiğan derslerge çokunamsla. Sizlerge ve Allah'ını koyup, sizler çokunamadıkan butlarga tfi, sizler düşünmemsle. Onlar aytdi, İbrahim'ni köydüranla, ilahlarınlarga yardım veranla. Eğer onlarga haqiqi yardım vermekçi bolsanla. Biz otqa, ey ot, İbrahim'a salkın ve amallıq bəxşitidigan bolup bergen dedik. Onlar İbrahim'a ziyan keçtik kılmakçı boldu. Biz onlarını en ziyan tartkıç kıldık. Biz İbrahim bilen Lutni kutkazdık. Onlarını biz ehli cihan üçün berketlik kılgan zeminge köçürdük. Biz onunla İshak'ını berdik. Yani İbrahim'a İshak'ını berdik. O perverdigarının sorumlusu mu? Yakup'ni uşuk berdik. Yani Yakup aleyhisselam'ın devri kılıp, ya ki İbrahim aleyhisselam'ın telvedin ziyade kılıp berdik. Onlarının hemmesini yakşı ademler kıldık. Onlarını bizning emrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar qildik. Ya'ni payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakot berishni va'y qildik. Ular bizga xolis ibodat qiladi. Lotqa payg'ambarlikni va ilmni ota qildik. Lot İbrahim aleyhisselam'a iman etken, ağaçken ve onun bilen hicret kılgan idi. Onu ahalisi betçivazlık, karakçılık katarlık yaman kılıklarını kılıdığın şehirden kutkazdık. Hakikaten onlar yaman pas kavmiydi. Biz onu rahmetimiz dairesine kirgüzdük. O hakikaten yakşılardan idi. Nuh'nun kıssını bayan kılığın. Öz vaxtıda o, mezgür peygamberlerden burun kavmige, perverdigarım, yeryüzüde küffarlardın birini mi koymayın deyip beddua kılığan idi. Biz onun duasını icabet kıldık. Onu ve onun ailesindekilerini ve onun bilen billi bolgan müminlerini büyük baladen kutkazdık. Yani topan balası da garak buluştun, kutkazdık. Nuh'ni kavminin şerrinden kutkuzup, onlarını halak kıldık. Bizden ayetlerimizini inkar kılgan kavmge karşı, onunla yardım verdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi kechsi ziroatni yeb bo'zib etganda, u ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ya'ni bir odamning qo'ylari kechsi yana bir odamning ziroatini butunlay yeb ketgan edi. Ularning hukmiga biz shohid edik. Qandoq hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga musahhar qildik. Shunda qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davudga sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilmamisizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni musahhar qilib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barkatlik qilgan zaminga, ya'ni Shamga boradi. Biz hammani bilguchimiz. Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni musahhar qilib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga unchi marjon go'harlarni suzib chiqatdi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni silishdek boshqa ishlarni ham qilatdi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Parvardigariga haqiqatan meni bala urib oldi. Ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatlisan deb duo qildi. Buning duosini ijobat qildik. Uning beshigi kelgan balani ko'tarib o'tdik. Uningga rahim qilganligimiz, ibodat qilguvchilarga ibrat qilganligimiz uchun uningga oilasini va uningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. Ya'ni uning o'lgan bolalarining va yo'qolgan mollarining o'rniga bir hassa ko'p bola, bir hassa ko'p mol berdik. Ismoil, Idris va Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi sabrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamlik edi va gunohlar oldida o'zlarini tutvoladi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Bular haqiqatan yaxshilardan edi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xabi bo'lib shahardan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qornida o'zini qismaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimmi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim deb nido qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni beliq yutgan chog'idagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek, mo'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizimiz. Zakariyaning qissasini bayon qilgin. O'z vaqtida u, ey Parvardigorim, meni bolasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasang, sen eng yaxshi varisdirsan, ya'ni hamma odam o'ludi, senli boqi qolasan, deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uningga Yahyoni ato qildik. Uningga xotinini o'zgartib berdik. Ya'ni tug'ilgan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. bizge kemterlik bilen ibadet kılat. Numusunu saklayan ayalının kıssını bayan kılgın. Yani Meryem'nin kıssını bayan kılgın. Onunla bizden tarafımızdan bolgan ruhunu pülüdük. Pülengen ruh onun işçiye girip, o İsa'ya hamildar boldu. Onu ve oğlunu ehli cihan üçün delil kıldık. Yani İsa bilen Meryem'nin ehli cihan üçün bizden kudretimizin körüstüdüğün delil kıldık. Ey insanlar! Sizlerinin dininle hakikaten bir dindir. Ben sizlerinin perverdigarınlardır ben. Mağla ibadet kılınlar. Onlar dinde ıhtılap kılışı pırkı pırkılarga bölünüp getti. Hemmesi bizden dergahimizde kayıtkıçılardır. Kim ki mümin bulup yakşı emellerini kılıdıyken, onun emelinin savabı zaya ketmeydi. Onun emelini, yani namı emalini çokum hatırlayıp koymuş. Biz halak kılgan şehir ahalısının dünyaya kayıtışı mümkün emez. Yecuc, Mecuc tosmusu içirdilgende bunlar zeminin her bir töpüliklerden aldırıp çıkıp geldi. Rast ve de yıkılaştı. Yani kıyametin vakti yıkılaştı. O günde kafirlerinin gözleri çekçeyip kaladı. Bunlar vay isit, bunundan biz gaflet kılıp tok, belki biz özümüzge zulüm kılıp tok deyişidi. Ey müşrikler, hakikaten sizler Allah'ını koyup ibadet kılgan nersanlar bilin, dozakı yıkılgı bulisle. Sizler dozakı kerisle. Eğer sizler ibadet kılavatkan butlar ilahlar buluduğun bulsa, dozakı kirmigen bulatdı. İbadet kılgıcı ve ibadet kılınguçlarının hemmesi dozakta mengü kalıdı. Onlar dozakta hemişe periyatçı gidi. Azapının katlılıkı din onlar dozakta hiç nersini anlamaydı. Biz tarafından verilen bəxt saadet getiştik bulgallar dozakten kirak kılınıdı. Yani taat ibadetki tevfik verilip, doğru yolda ibadet kılgan saadet menbendiler dozakten kirak kılınıdı. Bular dozakın şəbsini anlamaydı. Könlü tartkan nazı nimetler içi de mengü kalıdı. Çoğun korkunç onlarının kaygığa salmaydı. Yani kıyametnin dehşti onlarını kaygığa salmaydı. Periştiler Allah sizlerge vədi kılgan kün muşuk dep onlarını cennetnin dervazları aldı da karşı alıdı. O künde asmanını pütükçü nersi yezilgan kağazını yögeyende yögeyimiz. Mehlukatlarını deslepte kandak yaratkan bolsak, şu haleti de esleki kaytırmız. Bu biz üstümüzge alğan vədidir. Onu çokum işqa aşırımız. Biz levhul mehfızda yazgandın ki, Davud'un nazıl kılıngan zəbırda Zımınğı hakikaten benim yakşı bendilerim varız kılıdığı deyip yazdık. Yani cennet zımınığa hakikaten benim yakşı bendilerim varız kılıdığı deyip yazdık. Bu Kur'an'da Allah'ın ibadet kılgıcı kavim için haberler ve bazı nasihatlerden elbette yeterlik var. Ey Muhammed! Seni biz bütün ehli cihan üçün pekat rahmet kılıpla evettik. Ey Muhammed! Müşriklerga mağı vahiy kılındı ki, sizlerinin ilahınla bir ilahtır, sile boysunmam sile deyin. Eğer onlar İslam'dan yüz öğrese eytkin ki, ben sizlerge hakikatini hiç kişini ayırmasın okşaş uhturdum. Sizlerge vədi kılıngan azap yıkım mı, yırak mı hukmay mı? Allah hakikaten aşkarı sözünü mü, sizlerinin yoşurgallarınlarını mı bilip durdu? Bilmez men ki silergi birlidigan o cazanın keçkişi siler üçün sınak ve vaqtlıq paydınış buluşu mümkün. Peygamber eytti. Ey perverdigarım, menim bilen Mekke kuffarlarının arası da adıllık bilen hüküm çıkarılın. Bizning perverdigarımız merhametlik Allah'tır. Sizlerinin böhtan sözlerinlerine karşı Allah'tan yardım dileyme.